już od 78 900 zł. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy popołudniowe wydanie. Zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyżga. Dzień dobry. Jest 16, mamy wtorek, 5 lutego. W Trójce czas na serwis. Informacje przygotowali i przedstawią Jolanta Pawlak i Filip Jarek. Kukiz 15 chce kontroli w sieciach handlowych. Szczegóły za chwilę. Ratują życie. 6 karetek trafi do mazowieckich poliklinik. W Filharmonii w Szczecinie powstaje muzyka do najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego. Premiera Kuriera w połowie marca. Ziemniaki z Niemiec czy sałata z Włoch i Hiszpanii. Wszystko z etykietką, że pochodzą z Polski. Koszyk z tymi produktami z jednego z warszawskich dyskontów przynieśli do Sejmu posłowie Kukiz 15. Chcą, by takie sklepy skontrolowały UOKiK i Inspekcja Handlowa. Nie możemy dalej pozwolić na to, aby polscy konsumenci byli oszukiwani. Nie możemy pozwolić na to, aby również polscy rolnicy byli oszukiwani, bo zainwestowaliśmy ogromne pieniądze w polskie rolnictwo. Mamy dobrą markę produktów, a sprzedajemy nie nasze produkty. Mówił poseł Kukiz 15 Jarosław Sachajko, który jest przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wczoraj przeprowadził interwencję poselską w zagranicznej sieci w Warszawie, która reklamując swoją ofertę warzyw i owoców podkreślała, że pochodzą z Polski. Według posła pod tym szyldem sprzedaje produkty nie z polskich pól. Poseł chce pilnej kontroli inspektorów w tej sprawie. W przyszłym tygodniu nowelizacja ustawy o cenach energii i niezbędne rozporządzenia mają trafić do Sejmu, informuje minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Szefowa resortu dodała, że o tej sprawie rozmawiała dziś z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim podczas posiedzenia rządu. Pan minister zapewnił, że zarówno nowelizacja, jak i rozporządzenia w kolejnym tygodniu powinny wpłynąć do Sejmu, także ten termin, który mówiłam, iż powinniśmy mieć gotowe rozwiązania na koniec pierwszego kwartału, będzie dotrzymany. 30 stycznia Ministerstwo Energii poinformowało o nowelizacji ustawy dotyczącej rekompensat za prąd. Resort zapowiedział zmiany po konsultacjach z Komisją Europejską. Bruksela zwróciła uwagę na niezależność regulatora. Tym w Polsce jest Urząd Regulacji Energetyki. Ministerstwo Energii zapewnia, że w tym roku ceny energii nie wzrosną. Kolejne rozmowy w sprawie Brexitu. Pojutrze w Brukseli przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotka się z premier Wielkiej Brytanii Theresa May. W ubiegłym tygodniu brytyjscy deputowani zażądali zmian w umowie dotyczącej wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Brytyjskim posłom nie podoba się zapis w umowie gwarantujący, że po Brexicie nie będzie kontroli na granicy irlandzkiej. Ale do czasu wynegocjowania nowej umowy handlowej Brukseli z Londynem Wielka Brytania ma pozostawać w Unii Celnej. Przedstawiciele europejskich instytucji i 27 krajów do tej pory nie zgadzali się na renegocjację umowy. Powtórzył to dziś rzecznik Komisji Europejskiej Margariti Skinas. Nasze stanowisko jest jasne. Czekamy jeszcze raz na to, co premier ma nam do powiedzenia. Komisja Europejska wiele razy apelowała do Wielkiej Brytanii, by sprecyzowała swoje oczekiwania i powiedziała, czego konkretnie się domaga. Bruksela wyklucza zmiany w umowie brexitowej, ale jest gotowa zmienić zapisy w deklaracji politycznej dotyczącej przyszłych relacji Unii z Wielką Brytanią. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 3 karetki transportowe i 3 samochody do transportu próbek medycznych trafią do Poliklinik MSWiA w Siedlcach, Ciechanowie i Radomiu. Kierujący resortem minister Joachim Brudziński dziękował lekarzom i pielęgniarkom w tych szpitalach. Pacjenci tak szeroko i tak licznie kierują swoje kroki do szpitali MSWiA. To najlepsza ocena waszej pracy. Zmieniamy temat. W Filharmonii imienia Mieczysława Karłowicza w Szczecinie powstaje muzyka do najnowszego filmu Władysława Pasikowskiego Kurier o Janie Nowaku Jeziorańskim. Skomponował ją Jan Duszyński, a orkiestrę symfoniczną Filharmonii prowadzi Szymon Bywalec. Koproducentem filmu jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Kurier to sensacyjna historia szpiegowska inspirowana sekretną misją słynnego kuriera z Warszawy Jana Nowaka Jeziorańskiego. To muzyka bardzo emocjonalna, mówi dyrygent Szymon Bywalec. Widać, że dużo się w filmie takich ważnych rzeczy dzieje, ale też dramatyczna miejscami. Też czasami troszeczkę jest i kontemplacji, i zadumy, no chyba taka jak cała działalność i życie kuriera. Szukaliśmy miejsca, które pasuje do tego, co chcieliśmy zrobić, mówi dyrektor Powstania Warszawskiego, koproducent filmu Jan Ołdakowski. Wiedzieliśmy, że musimy nagrać tą muzykę najwyższej jakości, że musimy znaleźć przestrzeń, w której ta muzyka zabrzmi na tyle dobrze, że na filmie będzie wyjątkowa. Potrzeba miejsca o świetnej akustyce, o świetnej orkiestrze. No i to wszystko spotkało się w Szczecinie. Premiera filmu Kurier już 15 marca. Małgorzata Fremos, Radio Szczecin. Skrót informacji w Trójce za niecałe pół godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, miejscami na północnym zachodzie i południowym wschodzie opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na Roztoczu i Podkarpaciu także opady mrzawki. Temperatura maksymalna dzisiaj od minus jednego na Suwalszczyźnie do plus trzech na Podkarpaciu i Pomorzu Zachodnim, w rejonach podgórskich około minus dwóch stopni. Wiatr dzisiaj słaby, na północy także umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i porwisty, południowy i południowo-zachodni. Sponsorem audycji jest partner festiwalu Snowfest, właściciel platformy mój-tauron.pl. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie Tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować obraz, zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 16:06. Audycję przygotowała Anna Gwozdowska. Program realizuje Zofia Kruszewska, a przy telefonie dyżuruje Halina Wachowicz. Telefon do Helen to 227 trójek. Do mnie proszę przysyłać SMS-y 71-335 i maile zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy, bo mamy garść ważnych i ciekawych tematów. Na przykład już za kilka minut powiemy o trzech śmiertelnych przypadkach zachorowań na grypę H1N1. Według eksperta sytuacja nie jest jednak wyjątkowo groźna. Wirusy typu B, które były obserwowane w poprzednich latach, w tym roku okazały się mniej aktywne i dominuje ten wirus, który dziedziczymy po ostatniej pandemii. O zmianach klimatycznych powinniśmy właściwie rozmawiać codziennie. To coraz potężniejsze ryzyko, którego ignorowanie może doprowadzić do niejednej katastrofy. Przed 16:30 powiemy o brakach wody w Polsce. Tutaj nie ma takich problemów, jak ma Cypr, ale obserwujemy niedobory wody. Może nie jest to całkowity brak wody, ale szczególnie zachodnia część wybrzeża Morza Bałtyckiego, czyli te wody głębinowe, które tam kiedyś funkcjonowały. Teraz bardzo często zdarza się, że te zasoby są zasolone. No i to wszystko podobno związane właśnie ze zmianami klimatycznymi. Czy państwo w samochodach? A opony zimowe są. Być może niedługo nie będzie wyboru, jeśli pojawi się ustawowy obowiązek zakładania zimówek. Chcieliby tego samorządowcy z Podhala. Polska jest dziś jedynym krajem w Europie w tej szerokości geograficznej, z takim, który ma taki klimat, że występuje tam wiosna, lato, jesień i zima. Jedynym krajem, który nie ma regulacji co do obowiązku używania opon zimowych w okresie zimowym. No co państwo na taki ustawowy, ogólnopolski nakaz zakładania opon zimowych? Proszę dzwonić i pisać. Puls Trójki dzisiaj z ministrem rolnictwa. O 17:45 gościem Beaty Michniewicz będzie Jan Krzysztof Ardanowski. Gorących tematów do rozmowy, jak nie trudno się domyślić, nie zabraknie. Tematem rozmowy z wiceministrem przedsiębiorczości będzie z kolei pomysł wprowadzenia do przepisów tzw. małej spółki akcyjnej. O 18:30 gościem Arkadiusza Ekierta będzie Mariusz Haładyj. Ale do tego czasu wiele innych ciekawych tematów proszę sprawdzić. Zapraszamy do Trójki do 19:00. Zapraszamy do reklamy. Przepis na sukces w biznesie? Wykorzystaj najlepszą okazję, jaką stwarza początek roku. Przyjdź do salonu Mercedes-Benz i wynegocjuj noworoczny rabat na ostatnie gotowe do odbioru vany z rocznika 2018. Skorzystaj z promocyjnego leasingu 102% i ochrony gwarancyjnej wydłużonej do 4 lat. Wybierz profesjonalistę, z którym rozwiniesz swój biznes. Citana, Vito, Sprintera lub pick-upa klasy X. Zapraszamy do salonów Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A muzycznie zaczynamy od trójkowej piosenki dnia, bo można powiedzieć, że zza ściany. To Skanka Nancy na żywo ze studia Osieckiej. Nagranie pod tytułem Brazen. Dziękuję. This is an old song. This one's called Brazen. I called you brazen, called you whore right to your face, and watched you silently and publicly disgraced. I didn't notice when you strengthened like a vice.

znaczy, że tylko tam jest. Jeżeli by to robiły rutynowo wszystkie szpitale, to nie bylibyśmy wyspą z potwierdzonymi zakażeniami. Rozmawiałam z panią doktor ze stacji sanitarno-epidemiologicznej w Bielsku-Białej. Po prostu to szpital zlecił te badania. To nie jest konieczne, przecież nie we wszystkich szpitalach są badania. Nie, ten wirus jest w całej Polsce. Mogą być też inne wirusy rzadziej wykrywane, natomiast bardzo dobrze, że szpital zgłosił badania. Zasada dobrowolności tutaj jest pełna. Nikogo do tego zmusić nie można. Czy pani się zaszczepiła na grypę? Nie, akurat jeśli chodzi o przypadek mojej rodziny, to nie. A pan może się szczepi? Już dawno. Właśnie, nawet katarą pan nie ma. Mam. Ma pan? Mam. Nie szczepiła się pani? Nie, nie. Cała moja rodzina, tylko małe dzieci, tak, na grypę, a ja i mąż nie. Zrobiłam króciutką sondę i powiem panu, że wygląda to bardzo źle. Pan profesor uważa, że to po tamtej historii z pandemią właśnie Polacy przestali się szczepić. Nigdy na dobrą sprawę bardzo nie zaczęli. Czy można to tak wiązać z tamtą pandemią? No wtedy, kiedy nie zakupiono szczepionki, ludzie się nie szczepili, mimo że już była szczepionka, która tą dawną pandemiczną grypę objęła już jako normalną grypę rutynową. Na pewno są to wirusy, które mają znacznie wyższą zjadliwość. W tym roku dominuje wirus grypy AH1N1, w ubiegłym to był wirus B. Jestem zainfekowany, kaszlę, kicham, w chusteczkę zawsze jednorazową, potem powinny być umyte, zdezynfekowane ręce. Jeżeli nie mam chusteczki, to gdzieś wgięcie łokciowe w odzież, prawda, tak żeby tego aerozolu wokół siebie nie wytwarzać. Bardzo dużo zależy od pogody. To nie jest tak, że jak jest zimno, to my ciężej chorujemy, tylko ludzie przebywają w zamkniętych pomieszczeniach, mają bliższy kontakt, jest więcej zakażeń. Na razie więc, proszę państwa, na razie epidemia nam nie grozi. Wystarczy zachować te podstawowe zasady higieny, myć ręce, nie kichać w stronę innych osób i najlepiej nie przebywać w zatłoczonych miejscach. No właśnie, a jeśli na przykład podróżować, przemieszczać się, to może niekoniecznie komunikacja zbiorowa, no, której notabene, tak na marginesie, jestem zwykle zwolennikiem, tylko na przykład ta komunikacja indywidualna, może własne samochody. A tak a propos... Chciałbym się odnieść do pytania, czy na zimę powinny być zmieniane opony zimowe obowiązkowo. Ja bym zadał inne pytanie. Czy ktoś z państwa chciałby, żeby na śniegu, na letnich oponach, ktoś wpadł w niego z rozpędem, rozbijając mu auto i jeszcze niestety, nie daj Boże, robiąc jakąś krzywdę? Nikt by tego nie chciał chyba. A ja mieszkam w górach i widzę, co się dzieje na nieprzystosowanych oponach, jak tu ludzie przyjeżdżają. Czy polscy kierowcy będą mieć obowiązek jazdy na zimowych oponach, taki ustawowy? To pytanie na antenie Trójki pojawi się kilka minut po 16.30. Imagine. Ja chciałem tylko przypomnieć, że tak jak mówił klasyk, że podstawowe zasady higieny to są takie, że jak się wchodzi, to się puka. A jak się zapuka, to się zapyta. Jest grypa? Jest. To nie wpuszczamy grypy. Już. Podstawowe zasady higieny, zatem głośno pukać. 16, prawie 21. Zapraszamy do Trójki. Kranówka czy mineralna? To jedyny dylemat, który mamy, zaopatrując się w wodę do picia. Póki co, bo naukowcy coraz częściej ostrzegają, że zasoby wody do picia powoli się kurczą. Czy także w Polsce może jej kiedyś zabraknąć? O tym powiem teraz Państwu Kuba Witkowski. Dziś, odkręcając kran i nalewając wodę do szklanki lub czajnika, robimy to zupełnie bez zastanowienia. A co jeśli kiedyś woda stanie się drogocenna jak złoto? Ba, drogocenniejsza, bo bez złota można żyć, a bez wody? Naukowcy z Uniwersytetu Cardiff w czasopiśmie naukowym Nature Climate Change opublikowali wyniki swoich badań, które niepokoją. Połowa zasobów wód podziemnych na świecie zareaguje na zmiany klimatu dopiero w ciągu 100 następnych lat. To bomba z opóźnionym zapłonem, którą trzeba brać pod uwagę, mówią eksperci. Czy i Polski to dotyczy? Piotr Herbich z Państwowego Instytutu Geologicznego uważa, że nie. Muszę uspokoić tutaj. Nic takiego nam nie grozi, nawet przy najbardziej niekorzystnym wariancie prognozy zmian klimatycznych w obszarze Polski. Zasoby wód podziemnych, te, które są zasobami odnawialnymi, są mniej więcej teraz około 3-4-krotnie wyższe niż zużycie wody roczne. Ale Klara Ram, ekspert Izby Gospodarczej Wodociągi Polskiej, już taką optymistką nie jest. No tak, do końca tego nikt nie wie, ale na pewno w długim terminie jakieś zmiany będą zachodzić, bo zachodzą zmiany klimatu, presja cywilizacyjna jest coraz większa, również na zasoby wód głębinowych. Niektórzy prognozują, że wkrótce aż 70% ludzi na świecie będzie miało problem z dostępem do wody. Nie dziwi więc to, że jak grzyby po deszczu powstają startupy technologiczne, które chcą pozyskiwać wodę z alternatywnych źródeł. Jedną z takich firm jest WaterGen, która zbudowała urządzenie pozyskujące wodę z powietrza. Jak to działa, wyjaśnia Yehuda Kaplun, przedstawiciel firmy. To urządzenie wytwarza wodę zdatną do picia ze znajdującego się w pokoju powietrza. Może zastąpić biurowy dyspenser wody, dostarczając 27 litrów wody pitnej dziennie. Wystarczy je jedynie podłączyć do prądu. Ale jak mówią eksperci, w Polsce na razie takiej konieczności nie ma i w najbliższym czasie nie będzie, choć trzeba być czujnym. Tutaj nie ma takich problemów, jak ma Cypr. Czasami Cypr musi importować wodę tankowcami z Grecji, ale obserwujemy niedobory wody. Może nie jest to całkowity brak wody, ale szczególnie zachodnia część wybrzeża Morza Bałtyckiego. Tej wody po prostu nie ma, czyli te wody głębinowe, które tam kiedyś funkcjonowały. Teraz bardzo często zdarza się, że te zasoby są zasolone, czyli tak popularnie mówiąc, ciągną wodę już taką podziemną z morza. I takie same niedobory, mieliśmy sygnały, występują również na południu Polski, w Małopolsce, w województwie dolnośląskim. Głównym problemem Polski może być nie ilość wody, a jakość, która miejscami pogarsza się nie tylko ze względu na zasolenie, ale też i zanieczyszczenie, choćby wskutek działalności rolnej człowieka. Dlatego niektóre przedsiębiorstwa wodociągowe w Polsce już wykonują prognozy dotyczące i ilości, i jakości zasobów wody. Zwróciła na to uwagę również Komisja Europejska, instytucje unijne i w nowej dyrektywie w sprawie jakości wody do spożycia będą kwestie planów bezpieczeństwa wody sprawą obowiązkową, czyli każde przedsiębiorstwo będzie musiało opracować taki plan bezpieczeństwa wody, w tym również bezpieczeństwa zaopatrzenia. Powiedzieć, proszę Państwa, że to temat rozwojowy, braki wody, to chyba nic nie powiedzieć. Pewnie Państwo słyszeli, może nawet Państwo czytali raport Ministerstwa Środowiska z grudnia, z listopada, o tym, że pustynnieje na przykład Wielkopolska. Te zmiany klimatu właściwie dzieją się na naszych oczach. Tu program Trzeci Polskiego Radia, prawie 16.25. No, you're not that thing that you're doing. All the things that you do are not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Sing our friend. We send love. Sing our enemy. And we send more. We'll be right back. the things that you're doing. See, oh, see the things that you do. See the things that you do and not who you are. Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over here? Why don't you come over? Think of a plan and wish them love. Think of an enemy and wish them love. Think of every life and wish them all your love. Feel the love infinity. Feel the love infinity. And let it go. Let the love go. Oh, let the love go. Oh, let the love go. Pan Tomasz napisał, nawiązując trochę do klasyki science fiction, pamiętają Państwo książkę Franka Herberta albo film ze Stingiem w jednej z ról. Ziemia to nie Duna, pisze pan Tomasz. Woda będzie, to dzieło natury, ale jaka, to zależy od nas. Jak wiadomo, wystarczy kilka kropel ropy naftowej, aby wiadro wody nie nadawało się do picia. Bardzo dziękuję Tomaszu za ten głos. No i trochę a propos zmian klimatu, mamy globalne ocieplenie, pisze pan Michał z kolei. Zimy tak jakby nie było już od 10 lat, po co zatem zmieniać opony? A dwa miesiące, żeby ktoś mógł zarobić? A co zrobić z osobami, które tak jak ja jeżdżą cały rok na oponach zimowych? Może dla takich osób powinien zostać wprowadzony obowiązek zmiany opon na letnie. Wygodnie mi jeździć cały rok na oponach zimowych. Nie muszę zmieniać w okresie zimowym na zimowe, tylko mam już cały rok zmienione. O oponach zimowych, które być może trzeba będzie obowiązkowo zmieniać na terenie całego kraju, powiemy po 16.30. Pablo, Paweł i Ludziki w Trójce. Już teraz nagranie pod tytułem Kogo. Do kogo przyjdzie wiosna, a do kogo się spóźni? Kto wiosny nie doczeka i w raju będzie bluźnił? Kto dojrzy kwiaty białe, a kto utonie w kwitach, a komu przejdą bokiem, bo głodnym zawsze zima. Kto kwiaty namaluje, bo zdarł w madach taki, że umie namalować kolor i zapach kwiatów. Program Trzeci Polskiego Radia, zbliża się 16.30. Skrót najważniejszych informacji, Filip Jarek. Tragedia w Mińsku Mazowieckim. W jednym z mieszkań znaleziono zwłoki 4 osób, w tym 2 dzieci. Na miejscu pracują policjanci, którzy wyjaśniają przyczyny. Urządzenia pomiarowe strażaków wykazały śladowe ilości tlenku węgla. Trwa akcja ratunkowa w Tatrach. W pobliżu drogi do Morskiego Oka mężczyzna spadł do wodogrzmotów Mickiewicza. Na miejsce został wysłany śmigłowiec Topru i 2 wozy strażackie. Jak podają służby, górskie wodospady nie są zamarznięte.

choćby do końca życia. Tylko już chodźmy, bo my wracajmy. Chcemy tylko do domu. Przecież my tu nikogo i z nikim. I karę mieć, ach, nawet na zawsze. Saksofon w tle. Bardzo smaczne, trzeba przyznać. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 22 minuty do 17. W szczególności chciałbym odpowiedzieć temu panu, który zadzwonił niedawno i powiedział, że co z takimi osobami jak on, które nie zmieniają cały rok opon. On się bardzo tym, widać było, cieszył i szczycił. Ja temu panu odpowiem, że to jest dosyć bardzo nieodpowiedzialne zachowanie w stosunku do wszystkich innych koło uczestników ruchu drogowego, dlatego że opona zimowa w lecie zachowuje się zupełnie nie tak, jak powinna się opona zachowywać. I w sytuacji ekstremalnej, ekstremalnego hamowania, jego droga hamowania będzie nawet czasami o 50% dłuższa, niż gdyby jechał na oponach letnich. Zapraszamy do Trójki. No właśnie. Kierowcy podróżujący zimą w górach na letnich oponach paraliżują ruch. Dlatego samorządowcy z Podhala chcą zaapelować do posłów o zmianę kodeksu ruchu drogowego. Czy jazda bez opon zimowych powinna być o tej porze roku zakazana? Niby opony zimowe no są większe. Inaczej to się zachowuje. Ale też opona zimowa to nie znaczy, że można jeździć po locie. Nie sprawdza się. Ale myśli pan, że to powinno być właśnie w przepisach, że każdy ma obowiązek? Tak. Moim zdaniem tak. Skąd pomysł na to, żeby zmiana tych opon była obowiązkowa? U nas to jest normalność. Leszek Dorula, burmistrz Zakopanego. Na Podhalu w zasadzie na zimę wszyscy wymieniamy opony. Zima jest nieprzewidywalna i w różnych miejscach ciężko jest dojechać. W tym momencie jest apel, to tylko do tych, którzy do Zakopanego czy w góry przyjeżdżają, żeby po prostu no, przyjeżdżać na zimowych oponach. Łatwiej się im wtedy poruszać, jest bezpieczniej. No i nie dochodzi do takich rzeczy, kiedy nieprzejezdne były drogi, tylko dlatego, że niektórzy nie mogli ruszyć z miejsca, gdzieś wyjechać pod górę, no i zablokowali totalnie całą Zakopiankę. Polskie przepisy nie nakazują nam, abyśmy wymieniali w okresie jesienno-zimowym opony na te tak zwane zimówki. Mariusz Ciarka, rzecznik Komendy Głównej Policji. Natomiast pamiętajmy, że policjanci kontrolujący stan techniczny pojazdów podczas kontroli drogowych bardzo wnikliwie sprawdzają stan bieżnika opon. Ale policjant, który zatrzyma taką osobę, nie może mu wlepić mandatu za to, że zimą jeździ na letnich oponach. Jeżeli jest katastrofalny stan opon, czy bieżnik jest już bardzo mały, wówczas policjanci ze względu na bezpieczeństwo mogą zatrzymać dowód rejestracyjny. Natomiast pamiętajmy też o sytuacjach losowych, gdzie może zdarzyć się poważny wypadek. Wówczas prowadzący postępowanie w sprawie wypadku drogowego prokurator, a później sąd, może również brać pod uwagę to, jak właśnie ten pojazd był wyposażony, w jakie opony, jakie to mogło mieć skutki. Polska jest dziś jedynym krajem w Europie, w tej szerokości geograficznej, z takim, który ma taki klimat, że występuje tam wiosna, lato, jesień i zima. Jedynym krajem, który nie ma regulacji co do obowiązku używania opon zimowych w okresie zimowym. Łukasz Zboralski z portalu BRD24. Wiele krajów takie regulacje wprowadziło kalendarzowo, bo z danych meteorologicznych z kilkudziesięciu lat da się dobrze wyznaczyć okres, w którym można zakładać, że będą panowały temperatury poniżej 7 stopni Celsjusza, ponieważ opona zimowa lub całoroczna z homologacją zimową lepiej sprawdzają się i mają przewagę technologiczną już poniżej 7 stopni Celsjusza, niekoniecznie tylko na śniegu czy na oblodzonej nawierzchni ze śniegiem. Pan nie wyklucza takiego apelu skierowanego do posłów, by to znalazło się w kodeksie drogowym. Chcemy rozmawiać w gronie samorządowców tutaj na Podhalu i gdyby tak wspólne nasze zdanie było, to sądzę, że jest przyczyna do tego po ostatniej zimie, żeby zaapelować do posłów, bo w wielu krajach Europy taki obowiązek jest. Część krajów wprowadziła taką regulację wymagania opon zimowych w zależności od warunków na drodze, nie tylko od kalendarza. To jest zwykle grudzień, styczeń, luty. To wtedy ty, kierowco, odpowiadasz za to, że musiałeś być przygotowany i musiałeś mieć opony zimowe, bo wiedziałeś, że jest ryzyko, że będą takie warunki, w którym one są potrzebne i za brak stosowania się do takich przepisów grożą wysokie mandaty. Takim krajem są na przykład Czechy. Wydaje mi się, że ubezpieczyciele wymagają tego. Oni tego nie mówią. Tak? Jest to gdzieś tam w umowie, gdzie nagle jak tam coś się wydarzy, to jest, a proszę bardzo, jest taka adnotacja. Teraz jadę z Zakopanego. I wymienił pan opony? Oczywiście. W górach inaczej nie wyobrażam sobie jazdy. Prawie 30% kierowców deklaruje, że nie zmienia opon na zimowe. Debatowano już o tym kilkukrotnie na forum Sejmowej Komisji Infrastruktury. Na razie na tych dyskusjach się skończyło. Materiał na ten temat przygotowała Izabela Woźniak, a jeszcze jeden wątek w tej sprawie, prawda? Bo to nie tylko zimowe i nie tylko letnie opony mamy. Chciałem zauważyć, że oprócz opon letnich i zimowych są także uniwersalne, które w zimie dają sobie całkiem dobrze radę. Nie jest to jakaś nowość, bo przypomnę, że w latach 80. i 90. Polacy jeździli na takich oponach z bieżnikiem D124. Jedynym problemem było wtedy, aby na zimę miały jeszcze wystarczającą grubość bieżnika. A ja jestem ciekaw Państwa zdania na ten temat. 227 trójek, proszę dzwonić do Helen. Proszę także wziąć udział w naszej sondzie internetowej na Facebooku. Proszę znaleźć stronę Zapraszamy do Trójki. Pytam Państwa krótko, czy wprowadzić ustawowy nakaz zmieniania opon na zimowe. Sypialnią historię, podbite oczy kamienic i wiedzą pejzaże miast. Stłuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rur i studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Niknie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. sąsiadki, co plotła makatki. Zniknął ten stary, co chowa dolary. W oczach niknie ten świat. Zimowe zachowują swoje właściwości do około plus 7, plus 9 maksymalnie stopni Celsjusza, a potem następuje ich nadmienne ścieranie i na pewno w następnym sezonie zimowym one się będą zachowywać tak samo jak opony letnie. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy w tej sprawie. Maili też sporo w tej sprawie przychodzi. zd@polskieradio.pl i polecam Państwu naszą sondę na facebookowej stronie Zapraszamy do Trójki. O innej sprawie powiemy za chwilę. Powstaje europejski śpiewnik. Znajdzie się w nim po jednej piosence z każdego kraju. U nas także trwa wewnętrzny, krajowy plebiscyt. Jaki utwór powinien reprezentować Polskę? Poszła Karolinka do Gogolina. Co ta Karolinka po drodze zmalowała? Poszła do Gogolina i z flaszeczką wina. To jest pewien potencjał. Ona jest taka fajna dziewczyna, ogarnięta, poszła sobie, ten chłopak za nią. Jestem za Karolinką. Tak, hej. Czekam także na Państwa głosy w tej sprawie. Nasza najlepsza polska piosenka w historii to 22,7 trójek. Proszę dać znać więcej o tej sprawie za chwilę. I've noticed you around. I find you very attractive. I've noticed you around. I find you very attractive. I find you very attractive. Would you go to bed with me? I've noticed you around. I find you very attractive. Would you, very attractive. Would you bed with me? No więc od Chopina po Grechutę. Do 24 lutego możemy głosować na 6 utworów, które będą reprezentować Polskę w pierwszym śpiewniku Unii Europejskiej. Wśród nominowanych znajdują się zarówno pieśni tradycyjne, także religijne, takie jak Bogorodzica na przykład, bardzo proszę, jak i popularne piosenki, na przykład jej portret Jonasza Kofty i Włodzimierza Nachornego. Wszystkie te utwory zostały podzielone na 6 kategorii. Kategoria pierwsza. Miłość. W malinowym chruśniaku przed ciekawym wzrokiem zapłodziali po głowie. Z tobą chcę oglądać świat. Masz takie usta czerwone. Czerwone jak pożar zusz zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. I zaczarowanych. Ale to mnie wzrusza, gdyż przypomina się moja babcia, która była miłośniczką Ewy Demarczyk, a ja razem z nią i słuchałyśmy tego do upojenia. Nie, tam malinowy chruśniak, to nie te klimaty, to tam za bardzo ocieka seksem, a to romantyczne jest po prostu, taka miłość platoniczna. Taki stojący człowiek przed oknem, taki Romeo, a ta Julia na górze. To mi bardziej trafia do przekonania. Kategoria druga. Piosenki dziecięce. A ja wolę moją mamę. Bursztynek, bursztynek, znalazłam go na... Coś takiego było chyba. Tak patrzę na te kategorie, na Wojtusia z Popielnika, nie znoszę tej kołysanki. Ona jest jakaś taka smutna, drapieżna, koszmarna, bo tam zdaje się myszy potem kogoś zjadają. W ogóle uważam, że te kołysanki jakieś takie z naszego dzieciństwa, one były straszne. Mój dziadek dał mi psa. Kruszek o kruszek, chyba tak. Bo to jednak jest jakaś dramaturgia w tym utworze, tam się coś dzieje, jest miłość, potem jest zawód, rozczarowanie, potem znów jest miłość, a poza tym piosenki o takich dobrych relacjach dzieci ze zwierzętami zawsze mnie ujmują. No i ta młoda Natalia Kukulska, biegająca i skacząca w dresach. Każdy z nas miał takie dresy. Kategoria trzecia. Wolność i pokój. On natchniony i młody był. Dziwny jest ten! Gdzie oni są? W tej kategorii zdecydowanie stawiam na partyzanta Dżemy. Kryje twarz za zasłoną rąk. Palcar śpiewa tę piosenkę rewelacyjnie. Jest kapitalny tekst pokazujący grozę wojny i tego, że nie ma takiej możliwości, żeby się zaangażować w przemoc, w agresję i nie ponieść kosztów. Nie stać się także złym i agresywnym. O tym jest ta piosenka. Bardzo mi zapadła w pamięć i oddaję na nią głos. Kategoria czwarta. Pieśni ludowe. Czerwone jagody spadają do wody. Poszła Karolinka do Gogolina. Poszła Karolinka do Gogolina. To jest w zasadzie ludowa lista przebojów, bo i Prząśniczka, i Szła Dzieweczka, i Karolinka oraz Bestrawoda, o Sokołach nie wspominając, no to są po prostu hity. Prząśniczka. No, urocza, ale ona mówi o błędach kobiet. To moim zdaniem nie należy, a poza tym ona jest taka mocno molowa. Co ta Karolinka po drodze zmalowała? Poszła do Gogolina i z flaszeczką wina. To jest pewien potencjał. To jest wesoła, taka życiowa piosenka. Ku życiu idzie. Ona jest taka fajna dziewczyna, ogarnięta, poszła sobie, ten chłopak za nią, nieodwrotnie, czyli lansujemy nowy model życiowy. Bardzo mi się podoba. Jestem za Karolinką. Tak, hej. Pierwsza edycja śpiewnika zaplanowana jest na grudzień tego roku. Teksty zostaną wydrukowane z angielskim tłumaczeniem, tak aby wszyscy obywatele Unii Europejskiej mogli je zrozumieć, no i zaśpiewać. A głosować można na stronie i proszę sobie zapisać www.eu-songbook.com